ya jofa ay sama gaay man la leewul benn leew benn waay waa ji Modou la tudd quoi léegi Modou moo dem ci benn dëkk dëkk boo xam ne gaay daal loo sàcc loolu lañuy jël roof sa bi comprendre léegi Modou dem di sàcc ay new xam new affaire yu weex yooyu noonu dama tuuti ni Modou jël affaire yi daal commencé sàcc rek gaay keppoo comprendre léegi nag gaay yow ko ci penc bi commencé di roof new yi ci bun bi di roof di roof di roof roof roof roof roof roof roof roof jékki-jékki rek Modou xakataay commencé gaay ne ko Modou yaa ñàkk ñoom la rée nii Modou ne leen waa ji la sàcc ay xàll ay rey moos